saksılarda, çanakta, çanakta. Bir yar sevdim şu karşıki konakta. Gel gel aslan karam, gel karam. Fındıkları kır karam. Eller yarını bulmuş, sen de benim ol karam. Aslan karam, gel karam. Fındıkları kır karam. Eller yarını bulmuş, sen de benim ol karam. Bir taş attım pencereye, tık dedi, tık dedi. Bir kız çıktı, annem evde yok dedi. Gel gel aslan karam, gel karam. Fındıkları kır karam. Eller yarını bulmuş, sen de benim ol karam. Aslan karam, gel karam. Fındıkları kır karam. Söğüdüm çürüğü yüzünden olur, den olur. Yar için ağlar.